السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ احباب کے علم ہے، ہفتہ وار دروس کا سلسلہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دوبارہ شروع ہو چکا ہے. آج کے دن میری باری، آج کے دن مجھے امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین سے کتاب الادب سمجھنے اور سمجھانے کی ذمہ داری دی گئی ہے. کتاب الادب کے پہلے 10 ابواب آپ لوگ شیخ مصعب ابرار حفظہ اللہ سے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. آج یہ اس کتاب کا یہ 11واں باب ہے. امام صاحب فرماتے ہیں: باب استحباب التبشیر والتہنئۃ بالخیر، خیر اور بھلائی کی بشارت اور مبارک بات کے مستحب ہونے کا بیان. خیر و بھلائی کی بشارت پر قرآن و حدیث میں بے شمار نصوص وارد ہیں. اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے: وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں اس جنت کے بارے میں جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے. اور اسی طرح فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خوشخبری دیجئے، جو لوگ میری بات کو سنتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دی، اخبار کیا، اطلاع دی کہ ہم آپ کو بردبار بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ اکرام کو بشارتیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ 70,000 لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کون ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ دم کر دیجئے، اور نہ ہی جو ہے وہ بدشگونی کرتے ہیں، نہ ہی اپنے جسم کو دغواتے ہیں. تو عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر دیجئے کہ میرا شمار بھی ان 70,000 صحابہ میں ہو جائے. کہا کہ انت منہم، آپ تو جو ہے وہ انہی میں سے ہیں. اسی طرح ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ من اسعد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے. اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اس باب میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواں تھا بئر عریس کے نام سے، اس پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مطول حدیث ہے، اس میں جو ہے پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں کنویں کے اوپر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس اچھا موقع ہے، میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باغ کا چوکیدار بن جاتا ہوں. گئے اور جو ہے نا دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دروازے سے اندر داخل ہونے لگے، اعلیٰ رسل رک جائیں، وہیں پہ ٹھہر جائیں، پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، پھر میں آپ کو آنے کی جو ہے اجازت دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں اور وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو اجازت بھی دے دیجئے اور اس بات کی خوشخبری بھی سنا دیجئے کہ وہ جنتی ہیں اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا. پھر عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے بھی یہی کہا. اور پھر آپ کے جیسے علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کو کئی ایک موقعوں پر جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دی اور کسی کو جو ہے کسی حوالے سے اس کی حوصلہ افزائی کی. اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں دیا کرتے تھے، بلکہ خیر کی بھلی اور اچھی بات پہنچانے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے. غزوہ تبوک میں وہ تین صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے، پھر جب ان کی توبہ کی برات نازل ہوئی، فجر کے بعد کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اطلاع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، صحابہ کو بتایا تو ایک صحابی نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں پڑی، ویسے ہی جو اپنا گھوڑا جو ہے وہ نکالا اور اس پر سوار ہوئے، اس کو دوڑانا شروع کر دیا کعب بن مالک کی طرف. اور دوسرے شخص نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے کے ساتھ ہی بھاگنا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا، اور وہ دوڑتا ہوا قریب ہی کوئی پہاڑ تھا اس کی چوٹی پر پہنچا. چوٹی پر پہنچنے کے بعد اس نے بلند آواز سے یہ ندا لگائی، یہ پکار لگائی کہ کعب، آپ کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا. کعب کہتے ہیں فکان الصوت اسرع من الفرس، کہ اس شخص جس شخص نے جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی، اس کی آواز جو ہے وہ گھوڑ سوار پر، جو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا، اس سے پہلے مجھ تک پہنچ گئی. تو بڑے خوش ہوئے اور کہتے ہیں کہ جب میری ان صحابی سے ملاقات ہوئی جنہوں نے جو ہے وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس دن میرے پاس صرف دو ہی کپڑے تھے جو میں پہنا ہوا تھا. تو میں نے ایک شخص کو کہا کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ دو کپڑے استعارتاً دے دیں، چونکہ اس نے جو ہے ان صحابی نے مجھے خیر کی بات، بھلی بات جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچائی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے سوائے ان دو کپڑوں کے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں کپڑے ان کو دے دوں. تو پہلے استعارتاً کپڑے لیے اور پھر اپنے دونوں کپڑے اتار کر جو ہے وہ ان کو خوشی کے طور پر جو ہے وہ دے دیے. خیر و بھلائی کی بشارت دینے کی تعلیم شریعت نے کیوں دی ہے؟ کیوں شریعت اس بات کی ترغیب دلاتی ہے؟ کیونکہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو خیر کی خوشخبری دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس کے دل میں خوشی ڈال رہا ہے، گویا کہ جو ہے وہ اس کو خوش کر رہا ہے. اور کسی بھی مسلمان بھائی کو خوش کرنا شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی مسلم، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے دل میں جو ہے کوئی خوشی جو ہے وہ پیدا کریں، کوئی خوشی کی جو ہے کیفیت لے کر آئیں، اس کو ہنسائیں، اس کی دل جوئی کریں. یہی غزوہ تبوک میں جب نبی کریم یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، تو طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور ذرا تیز قدموں کے ساتھ یہ جو ہے چلتے ہوئے کعب بن مالک کے پاس آئے اور ان سے جو ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا اور گلے ملے اور ان کو مبارکباد دی. پھر اس کے بعد یہ کعب بن مالک بعد میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ، اللہ کی قسم جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی شخص طلحہ بن عبید اللہ کے علاوہ اس طرح کھڑے ہو کر میرے پاس دوڑتا ہوا نہیں آیا اور اس طرح اس نے گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ نہیں کیا اور اس طرح جو ہے وہ مجھے گلے نہیں لگایا. لا انساها لطلحہ، میں جو ہے یہ جو عمل انہوں نے کیا ہے یہ جو ہے میں کبھی بھی جو ہے وہ بھول نہیں سکتا. اہل علم نے لکھا ہے کہ خیر و بھلائی کی جو بشارت ہے، تلقین ہے، اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس بھائی کو یہ خیر کی بھلی بات جب انسان پہنچاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ مایوسی چھٹ جاتی ہے، مایوسی جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آل یاسر کے پاس سے گزر ہوا، آپ لوگوں کے علم ہے کہ عمار اور ان کے والد اور والدہ یاسر اور سمیہ، ان کو جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے چونکہ ابتدائے اسلام کا موقع تھا، کچھ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ نہیں کر سکتے تھے، ان کو جو ہے تکلیفوں سے مشرکین مکہ کی بچا نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ اصبروا علی یاسر، یاسر کے گھر والوں آپ لوگ صبر کریں، فإن موعدکم الجنہ، آپ جو ہے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح عورت آئی کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں جو ہے بے لباس ہو جاتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر آپ چاہیں اس بیماری پر صبر کریں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ آپ اس پر اجر دے گا اور جنت آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دوں، اللہ رب العالمین آپ کو اس بیماری سے شفایاب کر دے گا، آپ تندرست صحت مند ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے جنت کو ترجیح دیتی ہوں، یہ بیماری میرے ساتھ رہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں جو ہے وہ جب یہ بیماری ہوتی ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو میں جو ہے بے لباس ہو جاتی ہوں، تو یہ جو ہے اس بس یہ جو ہے بے لباس نہ ہوں، بس آپ جو ہے میری یہ دعا کر دیجئے۔ اس باب میں دوسری چیز ہے التذکیر کہ مبارکباد دینا، مبارکباد دینا، یہ کیوں شریعت نے اس کی کیوں تعلیم دی ہے؟ اس کی تعلیم اس لیے دی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو مبارکباد دیتا ہے، کوئی اس کو نعمت حاصل ہوئی اور ہر شخص جا کے اس کو مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ مبارک ہو، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ کے یہاں اولاد ہوئی ہے، ہر شخص جب جا کے اس کو مبارکباد دیتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، یہ بہت سے دنیا کے بہت سے لوگوں کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے، جب اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہے۔ ان دونوں جو چیزیں ہیں، ایک خیر کی بھلائی کی بشارت دینا اور مبارکباد کہنا، ان دونوں امور سے جو ہے ایک کامن فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں اس کی ترغیب اس لیے دلائی ہے کیونکہ اس سے جو ہے مسلمانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم سب مل جل کر رہے ہیں۔ اہل علم نے یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ محدثین ان دونوں چیزوں کو، دونوں امور کو ایک ساتھ کیوں جمع کرتے ہیں، خیر کی بھلائی کی بشارت دینا اور مبارکباد کہنا کیوں جمع کرتے ہیں، اور اس کو ادب کے باب میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ان دونوں کی جو اصل ہے، ان دونوں کا مرجع ایک ہی نقطے کی طرف لوٹتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی اور اچھی گفتگو کرے۔ تو خیر کی بھلائی کی اچھائی کی بشارت دینا یہ خیر کی بات میں داخل ہے، اور اسی طرح مبارکباد دینا یہ بھی خیر کی بھلی اور اچھی بات میں داخل ہے، اولی اسمت یا پھر جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔